stem niet af op de eerste de beste, maar geef je radio wat hij verdient. Kies voor een generatie die zich jong, sprankelend en bruisend van energie voelt. Met muziek die je pakt. En hou het vast, 93.2 Horizon. Het muzikaal kloppend hart van de Haringstad. Ook voor jou de juiste toon. Horizon Radio.